राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 फरवरी 1994 को दोपहर लगभग 3:30 बजे खेड़ापा में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण पवित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार धारण करते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म सम्यक स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तो अब भगवान ने कह दिया सीता जी से, तुम पावक मां करो निवास करो जा, दुष्टों का नाश करे तब तुम पावक में रहो। तो वैसे ही सीता ने बड़ा कर रख दिया, वो पावक प्रवेश कर दी। तेज बुद्धि लवने से नहीं रहते। अब सीता जी के सामने तरह तरह बातें कही, प्यार नीति दिखाई, भय नीति दिखाई, प्रलोभन दिया, सब कुछ कहा, बस अपना नाम सुनाया तब डर गई सीता। कह सीता डर गई दिखाया ठहर जाता, ऐसा करता है अभी देख यमुना जी मार जाते तेरी खबर रह गई। अरे निस्तर नहा तो काल बस भयो तो मौत में बस हो गया, तेरी मौत आ गई। अब मरा जैसे दिशा देश के मनमोह को आचरण बंद इसको उठा करके कथन बिठा लिया। अब भय लगता है, चोरी करता है आदमी उसको खुद को दुख होता है, इतने अवगुण है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, पाखंड है, जितने ही दोष है, इन दोषों के करने वाले को शांति नहीं रहती है, मनुष्य विचार नहीं करता है, अग धरते ही हृदय में व्यापकता होती है, चंचलता होती है, अशांति पैदा हो जाती है, मर तो मनुष्य कहना नहीं मानता, साफ साफ कह रहे कि तेरा हित नहीं है, अहित होगा, परंतु महाराज एक नहीं सुनता ही। जब काल बस होता है तब ऊंधी बुद्धि होती है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। तो भाई अपने याद रखो, कथा के सुनने से ये देखो, कभी भी कोई अन्याय करने की मन में आवे तो समझ लो इसका नतीजा बहुत खराब होगा। पर नारी पैनी सुरी ताय नलावो अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग, 10 माथा ही बुढ़िया, एक माथा लो क्या विचार करे, इस वास्ते पाप की तरफ नहीं जाना, माथा उठ गया मिला कुछ नहीं, जय राम जी, मिली मौत, पराजय, निंदा, ये मिला। तो भाई ऐसी बात है, तो अपने तो भगवान की शिक्षा लेनी चाहिए, अच्छा सा काम करो, भगवान का भजन करो और संसार की सेवा करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवान का भजन करो, जिससे लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। स्वतः स्वभाव हरि नाम जपना सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, भगवान के भजन करने से परमार्थ स्वार्थ सब सिद्ध हो जाता है, स्वार्थ भी सिद्ध होता है, परमार्थ भी सिद्ध हो जाता है, कोई काम ऐसा नहीं जो न सुधरे। इस वास्ते सज्जन हो, हृदय में भगवान के प्रति भावना करके लग जाओ, हरि से जागे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए राम जी से लागे रो भाई। अभी कुछ नहीं दिखे तो भी लगे रहो। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, अच्छे अच्छे तत्व भगवान के त्यागे तपस्वी प्रेमी ज्ञानी सब कहते हैं भाई मनुष्य शरीर है यही तन कर फल विषय न भाई। रुपया कमा लिया राजी हो गया कुछ फायदा नहीं है। झूठ का बात बेईमानी ठग कर रुपया कमाया कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं और पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं सब चलेगा। अकल नहीं आती है बार बार देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं फिर भी समझ नहीं आती। आहा गहनो मोह महिमा बड़ी विचित्र मोह की महिमा है। अदानंदा हारतिम पतति शलभस्ती वृदहनी पतंग होते हैं बोलो पता नहीं है रात्रि में जब आग सुलगती है तो घास में से उसल उसल के आगे में जाते मर जाते भस्म हो जाते। उनको पता नहीं है कि अभी मर जाएंगे। ऐसे मछली के लिए आते गोली था मांस का टुकड़ा ना कर फेंकते हैं वो लेती है उससे डाल चले जाते। ऐसे कटर कीट पतंग बेचारे नीचे जंतु है मर जाते हैं जानते नहीं है पर मनुष्य जानते हैं। विजानंतो त्येते वयमेह विपज्जाल जटिलान तो भाइयों बहनों वो आज ही दिन है ऐसा सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ सीधी बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम का जप करने लग जाओ। बड़े बड़े संत हुए केवल भगवान का नाम जप करके सिद्ध हो गए और कोई बातों को जानते ही नहीं सब सर्वों की वेदों की बातों को सीखा नहीं है नाम जप किया उनका अनुभव हो गया वेदों की ऋचाओं का अनुभव हो गया बिना सीखे और पढ़ पढ़ा करके कई पंडित बन गए कुछ हुआ नहीं भाई। तो इस वास्ते भगवान के नाम में लग जाओ सच्चे हृदय से सज्जनों मौका लगा है बड़ा बढ़िया ये मौका है समय चूक ध्वनि का पछताने का भरसा जब कृषि सुखाने ये मौका चूक गया तो आज की बात नहीं है अबर बड़ा अच्छा है सच्चे हृदय से भगवान के नाम का राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक था शेड़ा एक था सांप एक था शियाड़िया तीनों की बड़ी मित्रता थी आपस में विचार करते तो सांप कहते सांप सांप था एक सर तो वो कहता है कि मेरे में बहुत बुद्धि है जी। और शेड़ा कहते मैं 10 बुद्धि है सांप के मन में 100 बुद्धि है शाड़ियों के मन में एक बुद्धि है भाई। तो ऐसे गोष्ठी हो रही थी मित्रों के आपस में एक तरफ आग लग गई उसने वायु जैसे आ रहा था शाड़ी कहा सा मैं तो जाऊंगा अग्नि तो वायु चला है अग्नि आग लगी हो रही अठिया मैं तो जाऊंगा कि तू समझता नहीं मैं तो एक बुद्धि जानता हूं 100 बुद्धि वाला कही क्या बात है हमारे कई बुद्धियां है शेड़ा भी कहो 10 बुद्धि मारे वही है झाऊ झाऊ होता शेड़ा वो कांटों वाला चूहा एक कांटे कांटे ऊपर होते हैं दोनों ऐसे गया तो वो तो आपने उठा चला जो सामने आग देखी आग देखी तो सामर्थ्य में पहाड़ से पानी आता है वो लंबो खाड़ खाड़न पड़ गया तो खाड़न पड़ कर निकल गया अब आग हो तो ऊपर ऊपर घास में रहे बहुत बढ़िया निकल गया बाहर। कई दिनों के बाद आर देखा भाई मित्रों की क्या दशा है तो 100 बुद्ध होगी सेंद्री 10 बुद्ध होगी डड़ी चौकी मारी एक बुद्ध जो लंबे खाड़ पड़ी सदबुद्ध एक सेंद्री और रसी होगी बड़ी सुखोड़ी 10 बुद्ध होगी डड़ी क्योंकि मारी एक बुद्धि लंबे खाड़ पड़ी आसोका एक बुद्धि तो ये कई थे विचार करो और बुद्ध रखो दशा हो गई। श्याली वाले ठीक है, एक बुद्धि राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लोग पागल है समझे बोल। ठाकुर जी भाई नतीजा देखना फिर, बुद्धिमानी क्या दशा होती है, सदबुद्धि से रस्त हो लंबे एक बुद्धि राम बंदे कीड़ा भी फले तेरे बैठ गया था, वो भी खेलता है अपने मोल से। कछुआ रहता था, कछुआ तो कछुआ रहता था तो ये जल के जंतुओं को पकड़ने वाले पास में होकर जा रहे थे। उसने कहा इस सरोवर में तो हमने पकड़ा ही नहीं, कई दिनों से इसमें जंतु तो बहुत है मछलिया कछुआ, तो कल अपने चलो। उन्होंने तो विचार कर लिया, अब बात सुन ली तो डेढ़ रहा था मेंढक गए। उसने अपनी स्त्री से कहा अपन बस चलो कल अभी आप पकड़ने वाले हैं। वे महाराज कछुआ मत्स्य साधन मास्टर कछुआ वहां गए, हमारे में 100 बुद्धि है, एक हमारे में 1000 बुद्धि है, हमारे मत एक बुद्धि है भाई। दूसरे दिन आया महाराज सब लोग बिलो कर दे गया तो वो ले जा रहे हैं, तो मैंने बोला सदबुद्धि शिरस्थ हो या वो जो माथे उगड़े उगड़े वो तो 100 बुद्धि वाला है, लंब तेज सहस्त्र देगी 1000 बुद्धि वाला लटके हाथ में ले जोड़ो, एक बुद्धि राम भद्दे कीड़ा में बिमल नहीं जले। मैं जो खेल रहा हूँ सदबुद्धि शिरस्थ हो लंब तेज सहस्त्र थी एक बुद्धि राम भद्दे एक बुद्धि चौकी अपने व्यवसाय तो बुद्धि एक है कौन ना व्यवसाय तो बुद्धि एक सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए नाम से पड़े लग जाए। लोग कहते मूर्ख है पागल है मौत हो जाएगी भाई। चतुराई बिठारी चतुराया में धूल पड़ेला करमड़ा काठा थर फूटे रे आबाद है भाई। चतुराया कहते तारी चतुराई में धूल पड़े तो ये लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे कर्मड़ा काटा सारा फूटे रे भोगना भूंजे करने की मुश्किल हो रही चेत नहीं है भरना नहीं एक बात हाँ तो भीतिया खट गए करे भीत लाग गई ऐसे महाराज मान जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो दशा वही होगी सतबुद्धि सरस्वती एक बुद्धि राम बुद्धि कीड़ा भी मैं मोल कैसे निकल गया कोई ले गया पानी में पड़ गया अपना पानी को तो कोई ले गए नहीं जीवों को ले गए। ये दशा है भाई अब जरा क्या बताऊं चलाओ तो